за шийок гнати свою дитину з двору. Твій батя після цього ще більше виростає в моїх очах, зауважує Віталій, гортаючи край столу якийсь журнал. Не заперечую, мудрого маю наставника, але втім той річ, що я хочу жити взагалі без наставників, поколихується Гриня разом із стільцем. Хоча б спробувати без них, невже загинув би? А може б і ні? Домашніх, скажімо, я ще можу витримати. Але ж крім них, ще який-небудь відставний суб'єкт лізе тобі в грудну клітку своїми лапищами. «Ти глина, яку треба формувати», – каже Сашко, коперсаючись біля одного з приймачів, що їх йому приносять на ремонт. «Такий, принаймні, в Яцуби на тебе погляд». «Ти вважаєш, що в нього є погляди? А, по-моєму, в нього є тільки зуби, ікла. Це звичайний собі динозавр культівської доби. Їжа його невибаглива, він споживає тільки цитати. Зубами трощить каміння готових істин. Мислити він не вміє, та й нащо це йому? Зате він вміє розвалити церкву, пам'ятку архітектури, обкинути певну територію колючим дротом, нашкрябати сучасною авторучкою анонімку. «Треба віддати йому належне», – каже Віталій. «Анонімки свої він розсилає за власним підписом. Я, каже, не боюсь, не ховаюсь». «На диво, самовпевнений тип. Він не має сумніву, що життя його стовідсотково правильне, дистильоване, бездоганне. А що навпаки, я ось, Мамайчук, неправильно живу, багато зайвого балакаю. Якби йому хоч на мить вернулось колишнє, першого мене він загнав би туди, де козам роги правлять. А за що? Я працюю, я не отруюю себе алкоголем. До окозамилювачів не належу. Крім того, я активно захищаю спортивну честь нашого радгоспу, виходячи в буцах на поле стадіону і пробуджуючи в вас кровожерні інстинкти. Так в чому ж я неправильний, братці мої?» «Ти правильний, тільки неуправляємий», – пояснює Сашко. «Є на світі керовані снаряди, є керовані ракети, але є некерована жива істота в образі Грині Мамайчука. Некерований Мамайчук», – кинув хтось із приїжджих офіцерів, «і так воно й пішло гуляти по радгоспу. За прозвисько Гриня не сердиться, хоча й не вважає себе ніскільки винуватим, що життя його складається так. Починалося ніби здорово. З нагоди його, Грининої, появи на світ, колись було влаштовано бучну гулянку рай. І батько новонародженого, найкращий тоді на всю МТС ударник-механізатор, був просто на сьомому небі, що в життя приходить ще один Мамайчук, навприсядки танцював через увесь радгосп, а тепер забув уже і веселитись». Повернувся з війни без ніг, постарів, осунувся. На Сапун-горі, на Малаховім кургані відцвіла його молодість, каже іноді Гриня про свого суворого батю. А батя, одначе, не здається. Вколює зараз майстерні газорізальником. День у день ріже залізо, латає комбайни, вирізає проіржавілі болячки та пухлини на тракторах, а Гриня його тим часом дошукується сутності життя. Закінчивши десятирічку, хлопець уже встиг побувати в бувальцях, не раз встиг обпектися, як він каже, біля життєвих вогнищ. Вступав у кораблебудівний, але не пройшов по конкурсу.